عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. سورة الشورى دامكي سورة دي ترتیب کې د 21م سورې د پس د سورې حامیم سجدینا او نزول کې 25م سورې د 62 نمبر سورې د نارل شم پس د سورې حامیم سجدینا ده. کلمات په دې سورې کې 825 کلمات دي 860 او حروف په دې کې 3588 حروف دي 3588 ربط و تڑن دو سور شورا دو سور حامیم سجده سر سور حامیم سجده کی جواب کو دا شبهات ارباونا سلور شبهات دا این جوابونا کول دی سور شورا کی ومن جواب کئی دو شبهات انا خو باقی در نور شبهات برازی دا این جواب کئی یا دای چې مکه سوره حامیم سیده کې صداقت د قران بیان شو دګین صداقت د قران بیانې خو سره ترقین او ما سبقا یا دریم دای چې سوره حامیم سیده کې بیان د شبهات او د سوره شورا کې به زجر او زورن اور کې د اصحاب شبهات ته چې څوک د شبهات پیش کړي داور سورت چې اغا دف و شبهات سلاسا دف رادری شبهات و بکی اول شبه جواب بکی دریم آیات کی کذارک یوحی الیک و الیلالذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم شبه داو چې تک می خبرې کې نو دار ځان لکه ستانه مخې چانه دي کړې نوې خبرې دی راويستې دای جواب بکې چې دا کوم وحی تا ته شوې دا ستاره مخکدو ته شوې ده داول شبه درې مات کې دبه می شبه جواب چې نو اب لسم آیات کې کوي ومختلفتم فیه من شیء بحکمه الی الله آج شبه داوی چی تا داوی چی دا اولیاء سنشی کولی دا معبودان سنشی کولی حال داری چی دا پا کتابونو کی لیکلی شوی دی چی کم دا مشرکانو کتابونو دی نوائی کی لیکلی چی بیان الاولیاء یدمیرون آداهم اولیاء چی دا خپل دشمنان تبا کئی دای جواب بکی چی نور کتابون افرید ارازی د الله کتاب تا وما اختلفتون پیهی من شاین با حکمو الاللہ ادری من شبا چی را آو بیا سوال لسم آیت کی بای شرع لکم من الدین ما وصا بی نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بی ابراہیم و موسیٰ دریم شبه جواب بپائے گی کئی داور توحید بذی کر کئی سرد رد کول نہ بشرک پہ تصور بانے او دا بھئی نہ ہو آیتونو کے سلورم آیت شپکم کے بیا اتم آیت کے بیا نہم کے بیا اتیشتم آیت کے بیا یو درشم آیت کے بشپک سر ویختم بیا یو کم پنزوستم او بیا دو پنزوستم کے او رد شرک پیل علم بکی دو آیتونو کی دو لسم آیت کے اسلی رشتم آیت کے سورت جرے دیکی دری بابونا دی اول باب سو لسم آیت پورے دیکی جواب کئی دا اولنی شبہینا اول شبہ دا چھ تک میں خبری کئی نو دستان مخی چانے دیکلی لم يقله احد قبلك تا مخدا جانې کړې دای جواب به کې دریم آیات کې کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم اتا چې کوم وحی را لید استانه مکنو تمره الی و بیا وزجر و زورن اور کئی منکرین و تپنزم آیت کی تقاضی سماوات و یتوفت ورن من فوقهن بیا شپگم آیت کی والذین اتخذوا من دونی اولیاء و بیا نهم آیت کی ام اتخذوا من دونی اولیاء فاللہ هو الولی و هو یحی الموتا بیا لسم آیت کی جواب دردوی میں شبہی کئی وما اختلفتم فیه من شئیل بحکم الاللہ عبد الله عقلیه به اله راوی فاطر السماوات والارض ادریم به دلیل وحی ذکر کئ چا متعلق د دریم شبه سر دی الله سماوات کئ دلیل وحی شرع علیکم من الدین ادریم شبه دا چتر ټول علماء خلاف کئ علماء ستارتول په خلاف کی دی دای جواب بگی چه علماء با اسی خلاف کی خوب دیبانی نوح علیہ السلام مصیحت کرے و نور پیغمبرانو کرے و حامیم اللہ بوئی بماند حروب باننے حا کی اشارت حکمت تا امیم کی اشارت مجد تا بزرگی دا تا عین کی اشارت علم و علو دات سین کی اشارت دی طرف د سلامتیا در طرف د الله ندا او قاب کی اشارت قهر و قدرت دا حروف مقطعات دی لولل شوی دی اجاز د قران نه پاره کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک دا شان وای کی تا ته وای کسان ته چې مخکستانو الله چې زور او حکمتون والا دی دا جواب دا ولې شوبه چې ستان مخکې دا خبره چا نه کړي دا ای جواب یو کوشستان مخکې کوم بیا دین او ای دم نه دای خبره وای شی وا له ما بسماوات او ما فی الارض خاص الله ذات دې چال خاص الذي آسري پاسمانو کې او پزمو کې او هو العلي او دي او چت العظيم لوي دي تقال السماوات يتفطرنا دا وحي شو ورتل پار شو ديږي شار بيان عظمت المساله مسالې توحيد داي عظمت لوي والد الشاره تقال السماوات ونزل جاء اسمان يا تفطرنا من فوق النوج في باس طرف داينا والملائكه والملائكه يسبحون بحمد ربهم تسبيح بيان بحمد نو درو قبل سرا ويستغفرون لمن في الارض وبخش غاليا چاچ پزمک کیدی يستغفرون لمن في الارض من اصل کې وزه د آیت عموم د پاشه او کله استعمالي خصوص د پاره زمګه کې جديد ټول آیل را ملائک بخشش نه غواړي بلکې مؤمنانو له غواړي مګي سورې مؤمن کې تیر شو ويستغفرون للذین آمنوا بخنه غواړي د پاره د کسانو چې مؤمنان دي الا ان الله هو الغفور الرحیم خبردار یقینا الله دې آده بخله کونکي او رحم کونکي والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم اګه سان چې نیولې دي سوا د الله نه مددګار الله دې نه خبال پای باندې حفيظ عليهم يا على اقوالهم دا دې چې کوم خبره کوي الله تعالی نسبت کوي الله پای باندې ساتنه کوي یا امام نصفي رحمت الله عليه بهم قول على اقوالهم ذکر کړي الله حفیظ علی اقوالهم اللہ جے حفاظت و ساتنہ کنکے پا اقوال دائی بندے وما انتا علیہم بوکیل و نیتب دیبان لے زموار وكذلك وحينا اليك قرانا عربيا او دا شان وحي کلی لتا دا دی قرآن عربی جوا کی دا دیر پانا چی ویروی آو اصل لکلو من حول و آسو چی چاپی ردائی ندی مکی دا ام القرآن لکی ذکر وسط دا دنیا لی و تون زیر یوم الجمع او ویروی دا ورز جمع کی دونه چی شک نشتی پایی که او رز پراتلو کی تو شک نشتی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر ایو ڈل با پا جنت کی وی او بلا ڈل با جنم کی غرد جنم کی بیا ولو شاء اللہ لجعل امتا واحدا دیکھیں جواب دے سوال کی سوال دارے جی کلم مبلغ رسول جی آدعوت ورکو ان کے دے او بیا رسول چې ا بیانم د وحی کینو دا خلق ایمان ولې نه راوړي ولې ملا یمنون دای جواب کښ در الله کو خدا ولو شاء الله کچره ته الله تعالی نو خاما ګرځولې به دی ولرا یک وړل په توحید امته واحده من علی التوحید ولکی یدخل من یشاء برحمته لیکن داخله چې علی چې واړي په خپل رحمت کې والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير الظالمان نشتري الى نسوك دوست و نسوك امدادي شو نشتري جمعات سروت كي ام اتخذوا من دوني آلية اولياء آية ديني ولدي سواد الله لنور مددگان فالله هو الولي دفع چنفع دفع صحية دا پا فصیحہ کی دائی چاہت دلالت کی محضوب باننے دید اللہ نے سوا نور مددگاران نیولی دی نو ان ارادو ولیان کچر دا دی ارادل دی دو ولی مددگار دی نیولو نو فاللہو والولیو نو اللہ خاصا مددگار دی وہو یحی الموتا جون لکوی مڑو لرا وہو علا کل شین قدیر او خاصا فاریو شیبان دی خدرت والا دی وما اختلفتم فيه من شيء او اجي اختلاف کوئی تاسو پای کې څه سینا رب حکمه الى الله فیصله دا حواله کوي الله تعالی تا جواب دا به مشوبه دي چې ته دا خبره کې چې اولیاء سن شي کوله احمد دون نه شي کوله چا ضرور نه شي کوله او حال دا چې کتابونو کې موجود دي جب ان الاولیاء یدمرون اعداءهم وینصرون اولیاءهم اولیاء چی دی آئی دخپل مرگر و مدد گئے خپل دشمنان تبا کئی دا کتابونو کی دی دا آئی جواب کئی چی دسی عبارتون راشنو آئی رجو کی دا اللہ کتاب تا دا اللہ کتاب تا واپس کئی وما اختلفتم فیه من شئیل او هغه چې تاسو اختلاف کوئی پای کې چې شنه نو په حکم ال الله فیصله دای حواله کوي الله تا ذالکم الله ربی د دوه صفاتون والا الله چې رب زما دې علی توکل تو خاص بابا نه ما ځان پر لے دې ویلیونی بو خاص ترجو کو فاطر السماوات هر کله چې الله تعالی ولی دې رد گئی پا شرک فی الولایت بننے فاطر السماوات پیدا کن کے دس بننو دزم کو دے جعل لکم من انفسکم ازواجا پیدا کنی دی تاول رد جنس تاسو نبی بیانی و من الانعام ازواجا از زناور و حیوانات نهم جوڑے یزرعکم فیه خوری تاز لرپ دے کے یزرعکم من یک سو دیرے تاسو لرا بتدبیر توارد و تناسلی نکس مداری کوئی نسبی لیسا کمیسنی شئی نشتے پا مثل دعوانی شئی ووستمی البسوی رو دے اوری دن کے وار چلی دن کے لہو مقالید اسماوات والارض خاص حال را کلیانی چابیانی دا اسمان لو دزبکو دی یا وستر رسطار من یشاو پر آخی روزی چال جیواری ویقدر و تنگی انه بكل شيء عليم يقينا الله تعالى باريو شيباني عالم نه هر یو شیبانی خبردار دی عالم نه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك ما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا دریدن بل باب دی دویم باب او دا باب چې دا دیرشم آیات پوری پا دیکی جواب گئی دا دریم شبهی نا چی دا دسنگ پیغمبر تو رو طول علماء ستا خلاب دی او تا دا عین خلابی تو خالف العلماء کلهم وهم خلابو آئی ستاب خلاب کری او تا دا عین خلاب کن یب اوامر د تشریع بیانې 15 آیات کې زجر باور کوي ا شبهات والا تا 14 او 30 آیات کې یی وشتم آیات د تخویب او خروی بشارت به بیا د دلائل عقلیه ذکر کوي سلور 19 آیات کې وشتم 30 او یوکم درشم آیات کې الزجر باور کئی منکرین تو اهل شبهات تسلیشتم کیاو بشارت مومنانو تا دوشتم پنجشتم شپشتم آیت کے شرع لکم من الدین مقرر کلے دی اللہ تازل دیل ناغا وصابه نوح الجوسیت کرے پائسر نوح علیہ السلام والذی اوحینا الیک او آوچی وحی کلے ممتاتا وما وصينا به ابراهيم وموسى او اج وصيت غره فاصل ابراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام تا ان اقيم الدين دا چی قائم کی دین لرا ولا تتفرقوا به او دسنس کی ایم پای کی جدا والے مر ولی پای کی قبر عل المشركين ما تدعوهم اليه گران دی مشرکان باندې اج تاسو رب لے ایتا الله یشتبی الیه من یشا الله غره ایزان طرف ته چار جواری و دی الیه من ینیب ا هدایت کی خپل طرف دا ا چال چار رجو کوي الله تا من ینیب ما یرجو الی الله الله طرف ته شکر ګرځي و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم ا دې نه تاس نشوي ډېر نه دې جوړې کړې ما رسو داینې چراله ای د پویا با يم بینوند وای د صد نه خپل مینس کې ولولا کلمه سبقت من ربک او چرې نوې خبر لیکل شوې د طرفه درستانه الى اجل مسمى درې نه ټیم قرره پوره نو لا قص يا بینو خام خا فیصله وشو په مینس د دې کې وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْرَثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ أَوْ يَقِنَ الْآغَسَانِ جِمِيلَاسُ وَرَكْلَشُ وَأَيْتَ كِتَابَ رُسُلُ دِينَا دِيُونَ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمْ رِيبْ خَامْ خَابَ شَكِّ دِيُونَ اتلق شَكَّ وَنْكِ بَلِذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ دَدِيزَنَا آغَ وَعَمِرْ ذِكَرْ او دا تفرید پا ما سبق وانی آئی تسنس شوی دی تا اس تسنس کے گئے میں بلگی توحید طرف دا دعوت تر کوئی ذالکا دا اشارہ توحید تو قرآن تو شرائع والانبیاء تا پا ذالکا نو پا دی دا دیر پارت دعوت کوا وستقیم او مضبوط چلگا سنی چی عمر شوی دیتا تا ولا تتبی احواهم تابداری مکون خواہشات وردی وقل آمنت بما انزل الله من الكتاب او وای چې ما ایمان راوړل په باندې چې را لګل الله تعالی د کتابنا او امرت لعادل بينكم وحكم كل شيء د ما د انصاف کوم په من ستاسو کې الله ربنا وربكم لا رب زمون دي رب تاسو دي لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لنا عمل زمون دي تاسو عمل تاسو لا حجت بیننا و بینکم نشته جګړه په مین زمونږ او په مین ستاسو کې الله یجمع بیننا الله بجمع علی علی په مین زمونږ کې وی له المصیر او خاصه تور غزید لی والذین یحاجون فی الله اګه سان چې جګړه کوي په توحید الله کې فی الله من فی توحید الله من بعد ما سجیب له رسو داینا چی قولتی آشوی دادا پا حجتون دائزتون دلیل دائی باطل لے بنیز درب دائی دائزتون من باطلتون و علیہم غزمون پای بنی غزب دے و لهم عذاب شدید دے و پارا عذاب سخت دے اللہ انزل کتاب الحق والمیزان اللہ آزاد دے چرا لے گلے دے کتاب بحق سر و تلا خاصا ذات دے میزان عطب دے بحق ماننے مانا انصاف والا کتاب دے وما یدریکا لاللہ ساعت قریب او کم شی خبر در کرے تالا جی شاید چی قیامت بنیز دیوی مانا کم یوشی تا ما یدریکا من ایو شین یخبروکا بتاعین ساعت کمی او شیر چی خبر در کئی تا دو بتاین دا ساعت بننے لعل ساعت قریب یستاجر بی اللہ دین لا امنون بیا تلوار کئی پدی سرا کسان چی ایمان نروڑی پدی بننے واللہ دین آمنو کسان چی ایمان نروڑی مشبقون من حائی دنگی دینا ویعلمون اللہ الحق دی پوئی جی اقلن دا حق دے علا ان اللہ دین یمارون پی ساعتی خبردار یقینا کسان چې جګړه کوي په قیامت کې لفی ظلال مبین باید خامخا په گمراهۍ لري کې د حق نه الله لطیف به باده الله چې ډیر مهربان نه په خپل بندګانو باندې د قرقې چار چې وړي او د الله د دیا طاقتور غالب من کان یرید حرس الاخره سوچ چې راځلی د فصل د آخرت بعمله بخفل عمل سرا عمل کې د دې لپاره چې آخرت اراده ده نظر له بي حرزه مونږ زیات د لر په فصل ده کې ومن کان یرید حرز الدنیا اسو چې اراده لري د فصل د دنیا نورې د نوته منها مونږ باور کو د تداینا او مال او فل اخرت من نصیب انشته د لر په آخرت کې تیسا عمل کئی خوب آئے سر دنیا غواری دنیا باولا ورکم خواہ آخرت کی تیسا نشترے ام لهم شرکاو شرعو لو من الدین ما لم یعظم بی اللہ آئیشتر دل تشریکان چاہی جوڑ کئی دل دلنا آخبری چی جاد ننے ورکلے پائے بانی اللہ اللہ جاد ننے ورکلے دی کئی ولولا کرمت الفصلے او کچری نوې کریمه ده پیسری نو نقضی بینو نو خام خواب پیسر بشوی پا منز دیگه و این لظالمین آلو مذابون علیم و یقنن ظالمان چی دایت پر آساب زردناک ده تر الظالمین مشفقین مما کسبو وینی بتو ظالمان لری دون کی دایت چی دیگری و هو واقع بهمو او سزا دای واقع کې دن کې بدی باندې سزا به راځي والذین آمنوا وعملوا الصالحات اګه سان چې ایمان وروړ دې عمل نه کړی دې ګوی روضات الجنات په باغ چې د جنتونو کې وي لهم ما یشاؤون عند ربهم دې په هغه دې چې غواړي دې عند ربهم په نس درب دې باندې ذالک الفضل الكبير دا دې فضل دې لوی ذالک الذی دا دغه هغه دی چې زیر ورکې الله پای سره بندګانو خپلوای کسانو ته چې ایمان راوړی عمل لکړي قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا وایا زه نه غواړم ستاسو نه په دې باندې څه اجرت مګر محبت په نزدیکت کې خپل ولې خیال خو ساده یې کنه ومن یقترب حسنه او چا چې وکړه نیکی نو نزد له بها حسنا زیاد به کدل نه پای کې ښایست ان الله غفور شکور یقینا الله تعالی چې بکل کې او قدر دان نه قبل ان کے شکور معنی قبل ان کے ام یقولون افتراه ام یقولون افترا علی الله دی آیت کې زجر دی په انکار د رسول باندې. آیت دی وایي چې جوړ کړی دی ځان نه په الله باندې دروغ. لفیش الله یختم علی قلبک کچری وغواړي الله تعالی نو مهر به ولګوي ستا په زړه باندې. ویمحو الله الباطل او ختم الله تعالی باطل لره او ثابت حق لره په خپلو کلمو سره. انه علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی پوهه دی په پټو رازونو سینو باندې. وهو الذي يقبل التوبه او خاص الله ذات دی چې قبلی توبه ده د خپلو بندګانو نه. ويعفو عن السيئات وما في كيد غناونا ويعلم ما تفعلون فيي پای باندې چې تاسو کوي څه کوي الله پای خبردار دي. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات او قبول تیا کوي دای کسانو چې ایمان راوړ عمل نیکري نیکو سیاتور کې تر بدل خپلنا. والكافرون لهم عذاب شديد او کافران د دې لپاره عذاب ډېر سخت دي. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض دا اصل کې یو سوال جواب دی. یو سوال نه چې ان شاء الله تعالی د ایمان او عمل صالح والا محبوب دینو په کار ده چې دی مالدار وي مالونه ډیر وي او حال لري چې کوم صحیح مؤمن ویني ګوکار وي اکثر ا پریشان دی دنیا بابت کې. الله دې کې حکمت دای د ټول دنیا پرشین زمګ کې زیاته او کې سرکشي وو کې. ولو بسط الله الرسول بعد او کو چرتا پراخه کړو الله تعالی د پال بندګان خپل لبغوا فی الارض نو خاو خا دی و زیاته کړو پای کې. ولکن ينزل بقدر ما يشاء لیکن را نازل الله تعالی په اندازې سره چې غواړي. نو به بعده خبير بصير یقیناً اللہ تعالی جے بخل بندگان والے خبردار لیدن کے. وہو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا اللہ ذات دے چرالی باران پس دائن چی دینا امید وی. وینشر رحمت و خروی رحمت بل وہو الولی الحمید و دا اللہ تعالی کار ساز سہلے شوی. ومن آیات خلق السماوات والارض او بعد د آیاتونو دلائل توحید دانا پیدایش د اسمانونو د ځمکو دی. وما بث فیهما من دابه او آجی خواره کلي دي په دې دواړو کې دي نصر. وهو علی جمیع اذا یشاء قدیر او د الله تعالی په جمع کولو دي کله چې غواړي قادر دی. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم او آج او رسیگی تاوست سمصیبت ما اصحابکم من مصیبت آج او رسیگی تاوست سمصیبت نفی ما کسبت ایدی کن پس او دائی باننی چمکی لیگلی دیلا سنستاسو تا دیده نا درین باب دی اخیر دی صورت پوری پتی که تخویف دنیاوی دی ذکر د تخویف دنیاوی چې دنیاوی مصیبتونه او تکلیفونه راځي تاسو د اعمالو نتیجه ده. مې دوه درشم آیات کې به دلیل عقلی او من آیات الجوار فی البحر کالعالم بیا به تصحیح په دنیا ذکر کوي. دنیا نه بیرغبتی چې دنیا د هر څه چې دی تر په سوال ختمې دل دي شپږ درشم آیات کې. وما اوتیتم من شیء بمتاع الحیات الدنیا او بیا نه صفات د مؤمنانو ذکر کئ شپږ درشم آیات نه یو سل وختم آیات پورې. بیا تخویف اخروی ذکر کئ د سلور سل وختم آیات نه وو سل وختم آیات پورې. اته سل وختم آیات کې زجر او زور نه یو کم پنځوستم آیات کې چې دلیل عقلی بای او آخر کې درې آیاتونو کې یو پنځوستم نه درې پنځوستم پورې صداقت د قرآن مې. وما اصابکم من مصیبت او هغه چې ورسي تاسو د څه مصیبت نو سبب دا عمل چې کړی دي لاسونو ستاسو عفوان کثیر او معافي کوي د ډېرو نه وما انتم بمعجزین فی الارض او نه تاسو عاجز کوونکي الله لر په ځمکه کې وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر او نشتر تاسو را بید اللہ نسوک دوست و نسوک امدادی ومن آیت الجوار فی البحر کالآلام او بعد درالو توحید اللہ نروان کشتی پا دریاب کے الجوار در صفت در سفن پارمان السفن الجوار آئی کشتی چاروانی دی کالآلام چی بشان دو غرون باننی دی ایشا یسکن الریحا کو غالی اللہ تعالی انہو بدر ہوا ویزللنا روا کد علا زہره لپس او بگزی والعالی پشاد دریاب بننے ہوا با ادری نکشتے با بزی ادری گی ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور یقنا پتے کی خام خواہ دلائل دیر پاردار صبر کون کی شکر گزار شکر کون کی او یو بی قولنا دا تب دے پا مقدر باننے من یا صفو ریح گڑ وڑ و تیز ہوا بو چلے ایوب قہننا یا بہلا کیا اے لرا بما کسو فساب دائی چی کری دے ویافو ان کسیر او معافی کیا اللہ تعالی دڑی رونا یافو ان کسیر مومنان نه گناہوں معاف کی بغفران الذنوب عن المؤمنین مومنان لپاره گناہ معاف کی او تاخیر راولی عذاب کی ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا اج پویشیا کسان چې جګړه کوي بعد نو زمکه مالهم مم محیص نشته دی ولر زید اخلاصی محیص موضع النجات یا موضع الفرار تخت دی نشته وما اوتیتم من شئین فمتاو الحیات الدنیا پس آجی درک لشی تا استدشین پس آج چکد جون دا دنیا دا دنیا سلگ شان چکد بیو زائل کی وما عند اللہ خیر و ابقا آجی اللہ سجی غرد یومی شئی پاید کسانو چیمان روڑے وعلا ربی ہمیہ توکلون اوائی پخفل ربان لی توکل کئی بروسا کئی والذین یجتنبون کبائر الاسما او آگه سان چه ازان ساتی ده غط گناونا والفوائش ده بهاینا بهای ده کارونا و ازان ما غزبو کلا چه غصشید بینهم یغفرون دی بخنه کئی ماب کول کئی بیا والذین استجابو لربهم او آگه سان چه قبلتیا کئی ده احکاماتو ده رغفل ربهم دخبل رب دا احکاماتو واقام الصلاة و پابندی که دمان جو وامرو شورا بینو او کار دادی پا مشوری پا ما بین دادی که اهم کاروی نو دائد پارا مشوری که ومیم ما رزقنا و من الفقون او دائد جمعو روزی ورک اللذی تا خرچ که فلاد اللہ که یون فقون ما نفی سبیل الخیر مزری وی دا خیر پلارو کی دائد خرچ که والذین اذا اصابهم البغي او حوسو کر جورسی دیو تس زیتے دچانا چونک بھی زیتے ہوکی نهم یا تسرون دی بکنک دی بدل آخلی دی آیت ابر آیت سر زائر تاروز دیں وہ دی شماعت کے ویلو ایزا ما غزبوهم یا غفرون او کر جی غصشی دینو دی بکنکی مافی کئی بیا او دی آیت کیوئی چی والذین ایزا صحابهم البغی هم یا تسیرون کلا چی ورسی دیو تزیتی او ظلم نچانو دیتی نا بدل اخلی بدل دینا آلی نویا اصل کی دو سیزن یو تا عظیمت ویلے کی گی او دویم تا رخصت ویلے کی دا او دیر شم آیت دا محمول دی پا عظیمت بانی عظیمت دا ایچو دا سزیتی او کی نو آتا معافی وکا او رخصت دائی چی دائی نخفل بدلم شیخ سلے والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون یو کم سلویکتم آیت دا محمول لے پا رخصت باننے او درشم آیت چی دا محمول لے پا عظیمت باننے یادر چې اصل کې حقونه دو دي، یو د خپل ځان حق دی، او دویم چې حق د دین دی. وإذا ما غضبوا يغفرون، او کله چې غصه شي نو دی بخښنه کوي، معافي کوي، خو په حق نفسه چې چا د حق کوتاهي کړي نو دای معافي کوي. دا او الذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، معنا په حق الدين، دین په بابت کې څوک زیته او کې نو دای بدل اخلي. وجزاء سيئه سيئه مثلها، او بدل بدی بدی نه پشان دایبا، مثال دایبا نه دایبا مثل دیده سیئه ویلی شید مشاکلتن. یا سیئه نه مراد ازی تکلیف ده، نجزاو سیئه تین بدل تکلیف، سیئه تون تکلیف ورکو لی په مثل دایه، ایچا سون تکلیف در در که آغو مرو ورکه زیته ونکه. ومن عفا واصلحا، بشا چه عفو اکلا و اصلاح اکلا، فاجرو علی اللہ فاجر پس اجر دد فاللائے، انہو لا يحب الظالمین، یقنان اللہ محبت نکید ظالمان سرا. ولمن انتصرا بعد ظلمه، او خام خان چاچی بدل واسطا پس دو ظلم کی دون پد بننے، نفولائی کاما علیہم من سبیل، دا کسان نشته په دې باندې سملامتیا. انما السبيل على الذين يظلمون الناس، يقنن ملامتیا په کسان چې ظلم کوي په خلکو باندې، ويبغون في الارض فساد کوي په ځمکه بغیر الحق بنا حق سرا، اولئك لهم عذاب اليم، دا کسان لپاره عذاب دردناک دي. ولمن صبر وغفر، او خام خاصو چې صبر وکي او بخښنه وکي، ان ذلك من عزم الامور، یقینا دا خام خا دا مقصودی کارون ندی، کارون معظم ندی. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، او اسو چې گمراه ساتي الله تعالی لرا پس نشته سو بچون کې دلرا من بعد پس د دینه. وتر الظالمین رما رو العذاب، او اینی بس وینی با ظالمان لره کله چې ویني عذاب لره، نو وای بال الی مرد عائشته دی واپس تس لار، ال الی مرد معنا دنیا ته سلار دی واپس شته. وتراه یورزونا علیها، او اینی بس دیلا چې پیش کوله وشي په دا ور باندې، عليها من على النار، خاشعين من الذل، عاجزي كون كي وي دوجه ذلتنا، خاشعين من خافض الرؤوس والاعين، سرنا استر كي وكا دكري، ينظرون من طرف خفي، غوري بدي دستر وكنزورنا. وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم، او اووی آگسان چی مانی روڑی یقنن تاوانیان آگسان لی، خسرو انبسان چی تاوان که چلی زالن اقبل و احل پل پورز قیامت، علا ان ظالمین فی عذاب مقیم، خبردار یقنن ظالمان بوی پا صحاب همیشه کی، همیشه همیشه دا پار بازاب کی. وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون الله، او نبوی دیول رسوکیم دا دوستان چی مددو کی دا دیو سر سواد اللہ نا. ومائی یوزلی اللہ و سوک چی کمراو ساتی اللہ تلا، نو پس نشتر ایلہ سوک لار خودن کے. ومالو من سبیل من سبیل الہدا، دار پر لار دا ہدایت نشتر دیں. استجیبو لی ربکم، قبل تیاو کے دا حکم دا رقبل، من قبل آیات یا یومن، مکرای نه چراشی داسی اورز، لا مرد له من الله، شن بیوا بس یا الى طرف الله، نا مالکم من ملجئ یوم یذل، نبوی تعالی زید پنای پدای اورز، ومالکم من نکیر، او نبوی تاسل رہی انکار. انکار باندې نو انکار خو بدای کوي والله ربنا ما كنا مشرکین زمونږ دی بل الله باندې قسم چې مونږ شرک نه کړي ادي آیت دوی انکار باندې نکیر مان دا جمالکم من نکیر مان نافعن دا سی انکار بنای چاور تا فائدہ ورکی نفس انکار بوی او انکار نافع بغر لنی و این آرازو بس کچر تا دی مخواڑی نو فما ارسلنا کالیهم حفیظا کدی مخواڑی نو خفکی گم زکا چند دے لے گلے منتالا پا دیبانی نی خبان این آلی کا الا البلاغ نشتر پتاوان لیمار رسول و ایلنا اذا ازقنا الانسان منا رحمتا فرحا بیا او یقنا کل جمس مو اسکو انسان طرف بل طرف رحمت نخشال شپائے و ان تصیبو سیاتن او کچری ارسی تتز تکلیف پسودائے عملنو چمک کی کلی لا سنو دی فا ایلنا الانسان کفور بس یقنا انسان ناشکر دی ناشکری کی بیا لله ملك السماوات والارض خاص الله لرا بادشاہید اسمان نو دزم کودا يخلق ما يشاء پیدا کی اغه چو واری يهب لمن يشاء اناسا بخي چار چو واری نونا لگا لوط علیہ السلام بارک راضی سے د زامن نو ويهب لمن يشاء الذكور او بخي چار چو واری نارینا الکان ولور کی بیا یا بلی ما یشا او اناسن اناسن منکر راوڑے دے نکیرے دے او یا بلی ما یشا او الذکور دای معرفت راوڑے دے زکا تعارف پہچان مشورتیا دا الیق بحال الرجال سڑو سر دا مناسب دی چار معروف ہیں او خدا چیرن دای سرا ناشناوالی چا دای تعلقات اڈونی بیا یحب لمن یشا او اناسن اناسن مقدم کرے دے بزرکور باننے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکلی ان من یمن المرأتی تولیدها بالانسا دخل ان ایک بختی کی دام دی چاول دای جنیوشی ان من یمن المرأة التولید وابل انسا او یزوجون زکانا و اناسا یا جوڑور جوڑور کئی دیو تا الکانو جنہ کئی دوارا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الکانی مو جنہ کئی موی و یا جالو من یشاو اقیما او گردی چالا چی غالی شن اللہو علیم قدیر یقنا لا ترابو یو قادر دے وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا دی آیت کی بیان دو اصول الثلاثه دو مخاطب د الله بشر انسان سره چې خبرې کی د الله ترمن درې طریقو سره یو دار چې الله تعالی ته بزله کې واچي دین دای چې اخو د پردونو سره خبري وشي لکه الله تعالی نه خبري او ری خو ویني نه درین دای چې دای پر ملک فرشتہ راولېږي او ما کان علی بشر ان شي کې دی یو بشر لا یکلمه الله دا چې خبري وکي او رسول الله الا وحی المر په وحی سرا وحی سرا معنی بذات حدیث ګای الق الله فی روعی ایو طریقه را بزاد سروشی او من ورائی حجاب یا اخوض پردونا اخوض پردونا لکه خبری اوری دلانا خدای چوینی نا لکه موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سر خبری کلی اللہ دا موسیٰ علیہ السلام سر خبری کلی موسیٰ علیہ السلام اوری دلی دی خو اللہ لی دلینے او یرسل رسولا یا راولی کی استاده فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَنْ يَشَاءُ نوحي کئی پا حکم دا اللہ سر آچا دا چیو غاڑی لیکن نور عام انبیاء شو اِلَّهُ عَلِيٌّ الْحَكِيمِ يَقِنًا دا اللہ تلا الویدی و حکمتن والا دے و وكذلك اوحينا اليك اداشان مو وحي کلی دا در دی قران من امرنا ذو حكم مقبلنا روح المراد قران واحد ما كنت تدريم الكتاب ولا الايمان نوی تو چه پویدلی چه سره کتاب و سره ایمان سره ایمان من تفصیل ده ایمان نه نوی خبر الله کتاب در که ده آینه خبر شه لل ایمان نه مراد تفاصیل ده ایمان دی ده آیت دلیل لی پا دی بانه چه تفصیل ده ایمان معلومی گی ده ده قرآن نمعلومی گی او کوم حدیث کې جرازی صاحب ویل چې تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران من اول ایمان یاد غنوي رسوم به پایب قرآن یاد غ بیا جاهلان وای وای من لا ایمان یاد غلند نو قران څنګه یاد کو ایمان هم یاد غلند نو قران څنګه یاد کو دا مطلب نه چې تعلمنا الايمان ایمان دراوړو من ایمان اجمالی اولن ثم تعلمنا القران بیا تفاصيل د ایمان یاد لمن د قران نا دغه ایمان اجمالی نه بغیر قران د لاس لګول ناجائز دی لا یمسو الا المتطهرون کافر سره د بی دینه د قران سره لاس باندې لګی اول به ایمان لرلی نو اعلی بار علی بیا ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا لیکن ګرځولې دې موږ دا قران هدایت کو پر سرا چاله جوړ د خپل بندګانو وا الا قالت ادي الى صراط مستقيم او یقینا ته خامخا هدایت کوي لار برابر تا دا ترکه لار نیو طرف تا صراط الله الذي لا ارض الله ذات له ما بالسماوات وما في الارض چاغله دي اسي باسمانو کې او پزمو کې الا الی الله تسیر الامور خبردار الله دو بس کی ټول کارونا سورہ شورا کې یو رد کاو په اتخاذ الاولیاء من دون الله باندې بار بار زم دغه باند شر الانبیاء ډیرو انبیاء چې دای دا شریعت ذکر کو ما وصابی نوحا و ابراہیم دا انگی لس جملے وی دا پارا دا تسجید دا نبی او دا اتباو دای دری طریقی دا وحی ذکر شوی ما کان لی بشرین ایو کلم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم